Yo, Winter Kiss, Cristina Mix, hello, 2 și 1 minut aproximativ. Hello, hello, salutare, salutare, bine v-am găsit de aici din Predeal. Olix cu puțin mai puțină voce decât ieri. Olix puțin răgușit din cauza vremii, de afară, din cauza vremii capricioase, desigur, e iarnă, domnul Olix, trebuie să te protejezi. Am uitat fularul în mașina colegului Dan Fințescu, nu e vina lui, nu e nici vina mea, s-a uitat, s-a întâmplat, asta e. Avem o transmisie 2 ore și astăzi din Poiana, Brașov, Sinaia, Predeal acum, momentul nostru, nu 2 ore. Momentul Winter Kiss Kiss in the Mix până la ora 16, DJ Young și Olix in the Mix astăzi alături de voi. Din studioul Kiss FM de la baza Pârtiei Clăbuceni din Predeal, avem 2 ore de mix, delichisturi de pe pârtie, concursuri, premii și multă, multă nebunie aici, la munte. Începem mixul de astăzi, mixul lui DJ Young cu Shakira, Loca. Avem Parachute, Cheryl Cole și o piesă nouă, apoi Pete Leffer, Be My Lover. DJ Young și Olix împreună cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Yo, come on, Winter Kiss. Oh God. Oh God. close your eyes now, we feel it. I'll touch you everywhere. Close your eyes and feel this soul with me. I love you endlessly. Close your eyes now, we feel it. I'll touch you everywhere. Anul trecut pe vremea asta, asta era ultima zi a noastră de transmisie. Acum o să mai stăm, o să mai stăm câteva weekenduri pentru că încă e foarte multă zăpadă. Ninge continuare aici la Predeal, vremea este superbă, foarte, foarte mult schiori, oameni cu snowboard-uri, avem și pârtia Rățăniuș jos, în josul pârtiei, unde este foarte, foarte multă lume. Avem și o dedicație acum în direct de pe pârtie. Cum te numești și de unde ești? Florinel Mircea, din Alexandria! Hey! Așa, ok, dar nu e nevoie să țip chiar la hals. Cu cine ești tu aici? Da zi mai încet, așa. Cu ce prieteni ești? Suntem foarte mulți prieteni, Dan, Sorin, Cătălin și... Și fetele. Și fetele. Sigur că da, bravo. Păi să aveți parte de super distracție aici. Mulțumim mult. Ok, facem și poze, le punem și pe site. Facem mai acolo și niște concursuri pregătite așa frumos, cu vin fiert, cu tot ce trebuie pe pârtie. Da, nu, n-aș strica un vin fiert. Sigur, pentru mai vocea mea. Mai ales pentru tine acolo la Summer Kiss în studio. Puțin vin fiert și te simți ca la mare, nu? Cozy Mixel cu Alba Wings. Say goodbye, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I'ma get you low like you know I would. I'm sorry, I only speak the truth. This is a dream like poof. I know you feel it too, boo. I can see your beautiful eyes through the room looking like they wanna love me. Up on the speaker box, love below me, know me for the man that I am. If only for the night, just let this here now be the plan. Like damn, this can be wrong. Just sing the song. Go ahead, go crazy, baby. Still you be turning me on. Low, let me get you home, baby. Let's hurry. Let's go to my place. I ain't got no fireplace, but a lot of folks say they know me from my space. Hot taste. I know you think you need to play chase. All I'm saying is that already it could be too late and too late. I never felt this way in this case. I'm thinking cuffs and black lace. Soulmates. Now that's a big word. It's how they say I'm loving girls, girls, girls. Kiss in the Mix live din Predeal. DJ Anjolix la căldurică momentan aici în studioul la Kiss FM de la baza pârtiei Clăbucet, unde ninge în continuare și din câte văd nu prea visează să se oprească. Ceea ce e foarte bine, am înțeles că până marți așa o să ningă. Cel puțin până marți. S-a comunicat pe lângă cască. Dacă nu, cumva chiar până încolo spre 15 martie, am înțeles că o să țină zăpada. Intrăm spre 1 aprilie de ziua păcărilor cu zăpadă, probabil, iar de 1 mai la mare o să ningă. Nu. Deci chiar așa. Avem Narcotic Sound chiar acum și Christian D, Dansa Bonito, imediat Mossano. Da, varianta cu Connector de la Indiano Tech. Și Voltaje Velor cu Deepside DJs, I Wanna Be Free. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Winter Kiss. Come on! Partia, e menina preciosa que Dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, move tu cuerpo. Să wanna be free. Înainte de o mică pauză, să vă spunem de bloguri și de podcast. Da, avem podcastul Kiss Kiss Remix, updatat fără inclusiv vineri. Undeva mâine o să-l updatăm cu tot cu emisiile de de aici din weekend, de la Winter Kiss Kiss Remix, în așa fel încât undeva luni să aveți toată săptămâna integral de downloadat. Să aveți cu voi pe nu știu, iPhone, Eboda Player, pe Eboda, pe astea, în mașină, unde mergeți voi cu metroul. Așadar, kissfm.ro/kkm, intrați acolo, ascultați și descărcați gratuit înregistrările emisiunilor Kiss Kiss Remix și celelalte podcasturi, desigur. Intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustărescu.ro. Dați-ne like și pe Facebook. Îi salutăm, apropo, și pe cei care sunt pe Facebook-ul Kiss FM, pe fanpage-ul Kiss FM de Facebook și pe fanpage-urile noastre, desigur, Olix și DJ Young. Gata, ne întoarcem imediat după o scurtă pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Winter Kiss Kiss Remix, DJ Young și Olix împreună cu voi. 14:41 de minute. Hai să ne uităm în tracklist să vedem ce piese am mai pregătit aici pe pârtia Clăbucet, unde răsună boxele până dincolo de pădure. Și până dimineața mai exam, gândeam că asta vrei să zici. Avem o piesă pe care o recunoașteți cu siguranță, Roa, ne place chiar acum. După care întâlnim cu Xonia și Deep Central, Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Remix. Și apoi Caro Emerald, The Night Like This, Michael's Slim Funky Remix. Și imediat dedicații, mergem tot pe pârtie unde încă ninge, să mai luăm câteva de Kiss-uri în direct de la Winter Kiss Pedal. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ și Olix cu voi. Hai, până la 4. Come on! Pam, pam. Bam, bam, bam, ne place, bam, place, bam. Place, place, ne place, ne place. Aoleu, ce voce am. Băi dimineața, băi dimineața, băi dimineața, bingă bong, dăm play la un song. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem bungi, Versace, dă uleu cu apă. Ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ține de mână ca o mamă bună. Masul este laptele, tobele și șoaptele. Când e cul de leagă în ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la patru ace. Cum vă place? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu ne place. Simple.

Kiss Kiss in the Mix, o piesă care are un public țintă foarte, foarte larg, așa, o paletă largă, nu? Da, de la 10 până la 60 de ani, cred că am aici un băiat care vrea să dedice piesa părinților lui. Cum te numești și de unde ești? Mă numesc Cosmin, sunt din București, eu te dedic Lucorina Șinar și Fete Roșcate, de acord. Care este cu placa și am zis că e începătoare, dar tu fiind mai avansat, o înveți cu placa, nu? Da, siguranță. Deci până jos ajunge safe. Nu avem nevoie de salvamonți, de... Nu? Nu, și de sus o să ajungă sigur până jos. Ok, foarte bine. Păi să aveți parte de super distracție aici, Predeal. Bun de tot. E o vreme foarte bună și distracție făcută tuturor. Ok, să fie... Și așteptăm cât mai mulți turiști în timpul săptămânii, asta vreau să spun eu. Așteptăm și în weekendul viitor, pentru că am înțeles că o să tot fie zăpadă pentru amatorii și profesioniștii de schiuri. Sigur că da, vezi de care se numără și Olex, cu siguranță. A, da, da, într-adevăr. Și de schiuri cu roți, asta ar trebui. Și cu ceva grade în plus. Continuăm mixul cu Residence DJs și Frisco. Echo se numește noul lor single. Îl auzim chiar acum la Winter Kiss Kiss. Kiss in the mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I can hear Kiss FM. Kiss Kiss in the mix. DJ Young and Olex. When I close my eyes I can hear your voice. You're talking with my ego. I can hear your echo. I can hear your echo. Tonight, we gonna party right. We'll dance for love. We'll dance for love. We gonna party tonight. Residence DJ și Frisco Echo. I-am avut săptămâna trecută invitați în studioul Kiss FM. Găsiți și înregistrarea și cu ei și cu Nica Marela și Mike Diamonds pe podcastul Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/kkm. Acum e timpul să vă spunem despre Kiss Cash. Kiss Cash-ul vine după ora 16 cu 6400 de euro și un televizor 3D, o super plasmă de 127 cm. Da, desigur, după ce încheiem noi programul Winter Kiss din Predeal, după ora 16, un mega pot la Kiss Cash. Trebuie doar să ascultați, să vă înscrieți și, repet, să ascultați și aveți șanse foarte mari să ne luați bănuții și premiul. Gata, pauză mică acum și ne întoarcem în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Winter Kiss Kiss in the mix. Începem o nouă oră, până la 4 suntem împreună pe pâtia Clăbuceni Bredeal. Winter Kiss Kiss in the mix, DJ Young și Olex. Și dacă stăm până la ora 4, asta înseamnă că acum este ora 3. Avem 60 de minute de live de aici, din Poian, din de unde suntem noi acum? În Predeal. În Predeal, în Predeal. Da, e foarte frumos aici în Predeal. Sigur suntem, da, sigur suntem. Nu, mă, nu ești în Sinaia acum, Olix. Te-ai teleportat. Avem Robert Georgescu și Lara Beside You. Ne întâlnim și cu o piesă nouă, un proiect lansat săptămâna trecută la Kiss Kiss. De fapt, săptămâna asta chiar la Kiss Kiss Dynamic. Levante, So Far Away. Și Andra, Something New, DJ Young Remix. Ce să mai zic? Continuăm mixul și în continuare sau în curând de aici de pe pârtie. Ne auzim în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM și pe kissfm.ro/live. Din Predeal, Winter Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Winter, Kiss Kiss in the mix. Live in Predeal, Under Something New, DJ Young Remix. Și înainte am avut Levandis, un proiect nou, So Far Away se cheamă piesa. Continuăm mixul imediat cu alte piese foarte, foarte tari din playlistul Kiss FM. DJ Young v-a pregătit Hard Read de la Enrique Iglesias. O piesă foarte, foarte tare și foarte cerută de cei de aici de la munte. Avem încă o piesă care o să ne aducă aminte de vară, Copii Pereți, Some Love. Pereți. Și... apoi avem o piesă nouă, nu cred că am mai ascultat-o până acum. Am putea să zicem premieră, Bianca. Now I wanna feel. Ok, continuăm mixul ușor, ușor, ușor. DJ Young stă afară în zăpadă, la friguț acolo. Sigur că da, și chiar fără căciulă, ca să simțim așa ninsoarea, să fie frumos, să ne simțim ca la munte, nu? Că de-aia am venit aici. Da, da, da. Și ne regăsim pentru alte dedicații în direct în toată țara la Winter Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Come on. Winter Kiss. Feel your heartbeat.

Kiss Kiss in the Mix live din Predeal, de la baza Pântiei Clăbuceri, în studioul frumos, un studio căbănuța Kiss FM, de aici unde înăuntru sunt 38 de grade și afară minus câteva bune. Am avut o piesă nouă, se numește, sau interpretată de Bianca, și piesa se numește I Wanna Feel, lansată acum câteva zile. Ne întâlnim cu Bianca marți seara la Kiss Kiss in the Mix, invitat în studio. Hai să continuăm practicul. Avem Alexandra Stan, Mr. Sex a Beat, chiar acum. După care Swedish House Mafia, Your Name, o super piesă, te place foarte, foarte mult. Și încercăm să mai adăugăm în playlistul acestei prime părți a transmisiei, a celei de-a doua ore de transmisie, deci de la Predeal. J-Lo și Pitbull on the floor. DJ Young și Olix împreună cu voi până la 4 fix, în direct de aici, de pe pârtia Clubul Chet din Predeal. La Win the Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Here we go! Oh boy. your name, name, name, name, name, name, name, name, name, your name. Kong. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lyle, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you're sweating. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Vă plac lambada? Avem 15 și 40 de minute. Dijang și Olix împreună cu voi de pe pârtia din Predeal, de fapt de la baza pârtii, în studioul unde avem vreo 30 și ceva de grade în acest moment. E momentul să facem o mică pauză și să ne întoarcem cu ultimele 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de 4 fix. Nu uitați, după 4 în programul din București avem 6.400 de euro și un televizor 3D, o super plasmă 3D. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani și pe premiu. Bine, nu aici, ci în București. Da, nu vă uitați, din nou spun asta, nu vă uitați ciudată, noi nu avem un safe de bani aici în studioul nostru. Revenim pe pârtie în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Winter Kiss Kiss Remix, Dijang și Olix împreună cu voi. Ne-am întors înapoi în direct cu, exact cum zicea Dijang, încă 3, poate chiar 4 piese mixate. Rihanna, Only Girl in the World. Imediat Mahombi, Bumpy Ride, un remix foarte, foarte tare. Și Ellie White vine cu Nu Te Mai Caut live din Predeal de pe Butia Clăbucet, unde se află studioul Winter Kiss Kiss in a Mix. Olix și Dijang împreună cu voi. Un băiat în fața studioului este foarte, foarte spălat, nu știu, știu, zăpezit. I se acordă o spălătură de rigoare aici pe Butia Clăbucet, prietenii au grijă de el. Cred că e o pedeapsă ceva după o, nu, o treabă pe care au făcut-o. Da, sorry. Won't you? Chis Remix, DJ Young și Olix au fost alături de voi până la ora 16, adică până acum 16 fără 5, de fapt. În fiecare weekend întâlnim mai sâmbătă și duminica cu câte două ore transmise de pe curtea Clăbuceni în Predeal, de la 2 la 4, DJ Young și Olix, Winter Kiss, Kiss in the Mix. Pentru că muntele ne place, place, place. Mâine însă, de la 7 seara, revenim la programul normal din studioul central din București. Avem o grămadă de invitați săptămâna asta în emisie, așa că trebuie să intrați pe site-ul kissfm.ro, undeva, în cazul în care n-a apărut știrea, deja, undeva mai pe seară o să o vedeți acolo. O să aflați toți invitații și toate lansările, premierele pe care o să le facem în această săptămână. Pentru că luna aceasta și luna următoare, martie, sunt lunile de lansări, lunile pieselor de vară care se vor cânta la Summer Kiss. Acum se lansează, asta este perioada. Și desigur, cele mai importante piese pleacă în premieră de la Kiss Kiss in the Mix. Îl salutăm pe colegul Dan Marcu, el ne-a fost alături în București, acolo la butoane. Vă salutăm și pe voi, nu uitați, după ora 4, 6400 de euro și un televizor 3D, o super plasmă de 127 de centimetri în programul Kiss Cash după ora 16. Astăzi pot să zic, nu? Duminică plăcută. Azi chiar e duminică, da, nu? E chiar duminică și chiar să te putem predea, să știi. Oh, bun. Duminică plăcută în continuare, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.